Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Пачынаецца новы навучальны год. Ці памятаеце вы свае школьныя першыя верашні? Бацькі першакласніка. Вядома, памятаю. Праўда, мае ўспаміны, напэўна, пададуцца вам не зусім тыповымі. Штогод на ўрачыстай лінейцы 1 верасня дырэктарка казала адну і тую з калісьці завучаную прамову. У ёй нязменна фігуравала адмысловая фраза «Год ад года харашеет матэрыяльна-тэхнічная база нашай школы». У малодшых клясах гэтыя словы гучалі для мяне абсалютна загадкава. Яны былі падобныя да магічных формулаў з дзіцячых гульняў. Ну, нешта к сталту, ёрыкі-морыкі, пікапу-трыкапу, ахалай-махалай, налівай-валівай. З гадамі сэнс сакраментальнай фразы рабіўся больш зразумелай і разам з тым набываў свежыя і нечаканыя адценні. Як сказалі б навукоўцы, узнікалі дадатковыя канатацыі. Урэшце, гэта аздобіла першавераснёўскую лінейку вясёлым інцыдэнтам. Здаецца, тады я перайшоў у сёмы клас. У святочным шыхце стаяў новы вучень, другагоднік-рэцыдывіст Вася Суйскі. Памятаецца, што ён быў вышэйшы за ўсіх нас на цэлую рудую галаву. Дык вось, калі дырэктарка зычна прамовіла «Год ад года харашеет матэрыяльна-тэхнічная база нашай школы», Віця не менш зычна і жыццярадасна выгукнуў, асобінна ў Нінкі Марозавай. Дырэктарцы заняло мову. Старшакляснікі зарагаталі, настаўнік фізкультуры закруціў Суйскаму вуха і пацягнуў хулігана кудысьці за школу. Відаць, у глыбіні душы я таксама быў хуліганам, бо гэтая 1 верасня запомнілася найбольш. Што яшчэ памятаецца? Я вучыўся ў першай полацкай сярэдняй школе. На пачатку яна называлася яшчэ і сталінскай. У вокны нашага першага, а потым другога А-кляса зазіраў помнік найлепшаму сябру савецкіх дзяцей – Йосіфу Сталіну. Але аднойчы, на пачатку 1960-х, якраз у вераснёўскія дні, да помніка пад'ехаў трактар. На вачах у нас на шыю правадыру накінулі пятлю са сталёвага тросу. Цяпер вокны школы ў майго роднага гораду глядзяць на зусім іншыя помнікі. І сёння я зайздрошчу хлопчыку, які ідзе з букетам хрызантэмаў каля бронзавых Усіслава Чарадзея, Ефрасіні Сімеона і выходзіць на праспект Франціска Скарыны. Яшчэ калі б гэтай вучань ішоў у беларускую школу.